شيء سواه يغلبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، كتر للعلم وللعمل لا شيء سواه يغلبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. Otišao je ovaj mladić u borbu, je li tamo gdje je trebala da bude borba normalno jedno vrijeme, proveo je u obuci, nakon mjesec dana otišao je u akciju. Došao je njegov brat kod koga je bio. Došao je njegov brat kod koga je bio i gdje Allah Želešanuhu ga uputio, zajedno su bili u akciji. Allah Želešanuhu je dao da padne granata i da rani njegovog brata sa jeli gelerom, i rana je bila opasna, jaka. Ovaj mladić uzeo je svoga, znači brata, na leđa i krenuo jeli prema sanitetu, krenuo da dostavi svoga brata i da mu ukaže jeli medicinsku pomoć. Međutim, u puta Allah Želešanuhu je dao da njegov brat preseli. Ovaj mladić mu je iskopao kabor i spustio ga u kabor prije nego što je zakopao, znači zatvorio svoga brata zemljom, poklopio zemljom, digao je Allahu Đelešanuhu ruke i rekao: gospodaru moj, molim te da ne zađe sunce u ovom danu, da ne dođe akšam, a da i mene učiniš šehidom kao moga brata. Pala je druga granata i pogodila ovog mladića i on je zajedno pao, znači u ovaj kabur u kojeg je spustio svoga brata. Huwa mu'jizatullahi al-kubra an sirri al-kawn yuhadithuna Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullahi mu'allimuna. Dragi moji brate, znaj da sve dok obavljaš namaz, ti si na hajru, ti si na dobru. Sve dok održavaš vezu sa svojim gospodarem putem namaza, ti si na dobru. Pa zar želiš da odbiješ od sebe to dobro? Zar želiš da prekineš vezu sa svojim plemenitim, milostivim gospodarom koji se raduje tvojoj teubi više nego onaj koji se iz smrtnih muka izbavi i oporavi za život? Ne gubi nadu Allahu milost, pokaj se uzvišenom Allahu. Znaj da je kod uzvišenog Allaha, kako kažu islamski učenjaci, veći grijeh kada čovjek izgubi nadu da će mu uzvišeni Allah oprostiti grijeh, nego sam dotični grijeh koji je on počinio, ma kakav on bio. Zar ne čuješ, dragi moj brate, šta kaže uzvišeni Allah o veličini svoje milosti u hadithi kuciju: O sine Ademov, sve dok me dozivaš i tražiš oprosta od mene, ja ću ti oprostiti što god da si učinio. O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi bili do oblaka na nebu, a zatim me zamolio za oprost, ja ću ti to oprostiti. O sine Ademov, ako me sretneš s grijesima skoro velikim kao zemlja, a zatim mi se obratiš, zatražiš od mene oprosta, ne pripisujući mi druga ni u čemu, ja ću ti oprostiti isto toliko. La ilaha illallah, arhamar rahimin. Pokaj se, dragi moj brate, svome uzvišenom gospodaru. Pokaj se prije nego ti duša do ključnih kosti dopre. Pitam te u ime Allaha Đalešanuhu, zar si zadovoljan da umreš u ovakvom stanju bez namaza i da imaš ovakvu završnicu? Ne kupaš se, ne klanjaju ti dženazu, ne okupavaju te s muslimanima, nego te bacaju u duboku jamu, kako tvoji ostaci ne bi svojim mirisom uznemiravali prolaznike. Vrati se svojoj duši, obračunaj se s njom. Budi razborit i pametan, zar ne čuješ šta će na ahiretu odgovoriti muđrimi, šta će na ahiretu odgovoriti nevjernici kada budu upitani, ma seleke kum fi sekar, ma seleke kum fi sekar, šta vas je dovelo u sekar, šta vas je dovelo u džahennem, odgovorit će, lem neku minel musallin, lem neku minel musallin, nismo bili od onih koji su obavljali namaz, nismo bili od onih koji su obavljali namaz. Razmisli o svome stanju na sudnjem danu, kada budeš pozvan da padneš licem na tle, da učini seždu Allahu Đalešanu, pa to ne mogneš učiniti. Jevme yukšefu an saqim ve yud'aune ila suđudi fela yastati'un. Hašijaten ebsaruhum tarhekuhum dhille, ve kad kanu yud'aune ila suđudi ve hum salimun. Ve kad kanu yud'aune ila suđudi ve hum salimun. Na dan kada bude nepodnošljivo, na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli. Oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici, a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. A bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. Dragi moji brate, o ti koji ne padaš na seždu Allahu Đelešanuhu zajedno sa svojom braćom muslimanima, zar ne čuješ poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, bio sam nakastio da naredim da se saberu drva, zatim naredim da se ezan prouči za namaz i naredim nekom čovjeku da ima mi svijetu, ima mi ljudima, a ja odem do ljudi koji ne dolaze na namaz i popalim njihove kuće. A ja odem do ljudi koji ne dolaze na namaz i popalim njihove kuće. Hadis je mutafekun alejhi, bilježe ga Buharija i Muslim, a u predaji kod imama Ahmeda, rahmetullahi ta'ala alejhi, stoji da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da nije u kućama žena i djece, uspostavio bih jaciju namaz, a zatim naredio mladićima da popale sve što je u kućama onih koji ne dolaze u džemat, koji ne dolaze u džemat na namaz. Zar ne čuješ, dragi moj brate, riječi Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala an, kada kaže, kome pričinjava zadovoljstvo da sutra sretne Allaha Đelešanuhu kao musliman, neka čuva ove namaze, jer će biti prepoznan po njima. Zaista je Allah propisao vašem poslaniku sallallahu alaihi sallam sunnete, Allahove upute, a namazi se ubrajaju sunnete, upute. Ako vi usklanjate u vašim kućama kao onaj što izostavlja džemat i klanja u svojoj kući, tada ćete ostaviti sunnet svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A ako ostavite sunnet svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zalutat ćete. Ja znam da mi ashabi nismo izostavljali namaz u džematu, izostavljali su ga samo munafici, poznati licemjeri. Nekada bi nekog od nas, bolesnoga, dopratili među dvojicom dok bi stao u saf. Ovu predaju bilježi Muslim. Znaj, dragi moj brate, ti koji želiš sebi hajr, želiš sebi dobro i na dunjalu koji je na ahiretu, da uzvišeni Allah nije dozvolio izostavljanje namaza u džematu ni za vrijeme boja, ni za vrijeme bitke, za vrijeme sjevanja metaka i granata iznad glava, kaže uzvišeni Allah poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kao što stoji u prijevodu značenja, kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno s njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu. Znaj, brate moj, da uzvišeni Allah nije dozvolio ni slijepcu koji nema svoga vodiča do mesdžida da ostavi namaz u džematu ukoliko čuje ezan, poziv za namaz. Znaj, dragi moj brate, da uzvišeni Allah čovjeku bolesniku nije dozvolio da ostavi obavljanje namaza, makar i u svojoj kući. Na takvoj osobi je da obavlja namaz kako je u stanju, makar i u mislima. Na takvoj osobi je da obavlja namaz kako je u stanju, makar i u mislima, sve dok je pri sebi, sve dok je svjestan. Pa šta je, dragi moj brate, s nama? s nama koji stanujemo pored mesdžida, koji čujemo ne jedan nego 20 ezana, a ostajemo u svojim toplim postajama pokraj svojih porodica. I šta je s našim porodicama kad sve to tako mirno posmatraju? Zar se ne bojimo Allahu dželešanu kazne i mrtvila, mrtvila naših srca? وللدهر شد على أهلي فبين مشيت ونبل مصيب أذا كل ما هو Dragi moj brate, pođi sa mnom i pogledaj kakve to koristi imamo u zajedničkom obavljanju namaza i namazu uopšte. U mesdžidu, dragi moj brate, se naša srca zbližavaju, šire jedno prema drugima ljubav i imansku toplotu. Zato, dragi moj brate, ne zabranjuj to sebi. Obavljanje namaza u mesdžidu je sebeb, razlog postizanja velike nagrade, jer nam se sa svakim korakom do mesdžida podiže deređa. Jednim korakom se podiže naš stepen, a drugim korakom brišu se naši grijesi. Obavljanje namaza je razlog i sebeb koji vodi do sreće i na dunjaluku i na ahiretu, koji vodi do nura svih onih koji ga obavljaju i na dunjaluku i u kaburu i na ahiretu na kijametu kada budu trebali da pređu preko sirata. I obavljanje namaza je pokornost uzvišenom Allahu Đelešanuhu, našem uzvišenom gospodaru, i to nam je, da nema ničeg drugog, da nema nikakve druge koristi, to nam je dovoljno. Draga moja braćo, plemenite i cijene sestre, pripremimo odgovor našem uzvišenom Allahu, našem uzvišenom i silnom gospodaru, kada budemo na sudnjem danu prvo upitani za namaz. Ovaj nasihat, ove riječi su za svakog onog koji još uvijek nije shvatio obavezu namaza pa ga ne izvršava. Ove riječi su za svakog onog ko zapostavlja namaz u džematu. Ovaj nasihat i ove riječi su emanet svima vama. Ovaj nasihat i ove riječi su emanet svima vama koji ste ih čuli, da ih prenosite i savjetujete, da ih prenosite i savjetujete sve one koji još uvijek ne padaju Allahu dželešanuhu na seždu. Kažem ovaj govor i molim Allaha dželešanuhu da oprosti i meni i vama. Molim Allaha dželešanuhu da oprosti mojim i vašim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama. Molite ga, draga moja braća plemen i cijene sestre u islamu i vi, jer naš uzvišeni gospodar je onaj koji oprašta i koji voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سلم فيها الحبيب الحبيب أول مرة